تمامی قصه زنده شدن استخوان‌ها به دعای عیسی علیه السلام. خواند عیسی نام حق بر استخوان از برای التماس آن جوان. حکم یزدان از پی آن خام مرد، صورت آن استخوان را زنده کرد. از میان برجست یک شیر سیاه، پنجه‌ای زد کرد نقشش را تباه. کلش برکند مغزش ریخت زود، مغز جوزی کندرو مغزی نبود. گربه را مغزی بودی اشکستنش، خود نبودی نقص الا بر تنش. گفت عیسی چون شتابش کوفتی؟ گفت زان رو که تو زو آشوفتی. گفت عیسی چون نخوردی خون مرد؟ گفت در قسمت نبودم رزق خورد. ای بسا کس همچون شیر ژیان، سید خود ناخورده رفته از جهان. قسمتش کاهی نه و هرسش چکو، وجه نه و کرده تحصیل وجود. ای میسر کرده بر ما در جهان، سخره و بیگار ما را وارهان. طعمه بنموده به ما وان بوده شست، آنچنان بنما به ما آن را که هست. گفت آن شیر ای مسیحا، این شکار بود خالص از برای اعتبار. گر مرا روزی بودی اندر جهان، خود چه کارستی مرا با مردگان؟ این سزای آن که یابد آب صاف، همچو خر در جو بمیرد از گزاف. گر بداند قیمت آن جوی خر، او به جای پا نهد در جوی سر. او بیابد آنچنان پیغمبری، میر آبی زندگانی پروری. چون نمیرد پیش او که از امر کن، ای امیر آب ما را زنده کن. این سگ نفس تو را زنده مخواه، کو عدوی جان توست از دیرگاه. خاک بر سر استخوانی را که آن، مانع این سگ بود از صید جان. سگ نی بر استخوان چون عاشقی، دیو چه وار از چه بر خون عاشقی. آن چه چشم است آن که بیناییش نیست، ز امتحانها جز که رسواییش نیست. سهو باشد زنها را گاه گاه، این چه زن است این که کور آمد زرا. دیده آب بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود می گری. زبر گریان شاخ سبز و تر شود، زان که شم از گریه روشن‌تر شود. هر کجا نوحه کنند دانجا نشین، زان که تو اولاتری اندر هنین. زان که ایشان در فراق فانی اند، غافل از لعل بقای کانی اند. زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. زان که تقلید آفت هر نیکویی است، که بود تقلید اگر کوه قوی است. گر زریری لمتر است و تیز خشم، گوشت پارش دان چورا نیست چشم. گر سخن گوید زمو باریک تر، آن سرش را زان سخن نبفت خبر. مستی دارد ز گفت خود ولیک، از بر وی تا به می راهیست نیک. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آب از او بر آب خاران بگذرد. آب در جو زان نمی گیرد قرار، زان که آن جو نیست تشنه و آب خار. همچو نایی ناله زاری کند، لیک بیگار خریداری کند. نوحه‌گر باشد مقلد در حدیث، جز طمع نبود مراد آن خبیث. نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لی کو سوز دل و دامان چاک. از محقق تا مقلد فرق هاست، کین چو داوود است و آن دیگر صداست. منبع گفتار این سوزی بود، وان مقلد کهن آموزی بود. این مشو قره بدان گفته هزین، بار بر گاو است و بر گردون هنین. هم مقلد نیست محروم از ثواب، نوحه‌گر را مزد باشد در حساب. کافر و مؤمن خدا گویند، لیک در میان هر دو فرقی هست نیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. گر بدانستی گدا از گفت خیش، پیش چشم او نه کم ماندی نه بیش. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. گر به دل دریافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. نام دیوی ره برد در ساحری، تو به نام حق پشیزی می‌بری.